पोइ अल्लाह खां सवाइ जिन खे वेझाई लाइ माबूद करे वरिता हुआऊं तिन खे मदद छो न ॾिनी हुई, बल्कि खाउनि गुम थी विया ऐं इहो संदुनि कूड़ आहे ऐं जेको ठाहो ठाहींदा हुआ।